Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ja da, det var Kanye West sammen med Lupe Fiasco, Touch the Sky. Og det en stor ære og en glede for meg å ønske dere alle hjertelig velkommen til radioresepsjonen denne tirsdagen I juni. Hvilken dato det I dag? 13. juni? 13. Fantastisk. Hvor Kanye West fra, Bjørte? Han fra Amerika. Nei, han ikke fra Amerika. Da han fra Madagaskar. Nei, du nærmer deg. Sør-Afrika? Israel. Israel. Ja, han en kristen israelitt, faktisk. Han ja. Det litt spesielt. Ja, det mange jøder I Israel, men han faktisk kristen. Han dro derfra da han var 17 år til Amerika og bosatte seg der og skapte seg en popkarriere helt for seg selv. Han har fått det til veldig bra. Han har fulgt the American Dream. Så han fullførte ikke helt videregående I Israel før han flyttet. Han sluttet omtrent I andre klasse på andre gym. Vet du hva? Det resonemanget du har fullstendig rett. Han fullførte ikke gymnasiet, og jeg vet om flere her I denne redaksjonen som ikke har fullført gymnasiet, ja. Men han likevel fått til og blitt en slags radiohelt, og jeg snakker selvfølgelig om Bjarte Paul Tjøstheim. Jeg sier tusen takk for det. Bare hyggelig. Du går på folkehøyskole, det også en... Det også en skole. Ja, en slags skole. Det vel ikke noe sånn formell utdanning her I Norge. Det kalles mer livets skole. Akkurato, akkurato. Akkurato. Radioresepsjonen her igjen som alltid. Det er sommer, sommer, sommer! Sommer, sommer, sommer! Nei, men det skal vi gjøre. Ja, okay. Nei, det gikk. Kom igjen, Tore. Nei. Sommer, sommer, sommer! Du kommer ikke helt opp på den tonen. Jeg ikke det. Hvis, Tore, hvordan det skal gjøres, Bjørte? Nei. Men bare, Tore, vær stille. Sommer, sommer, sommer! Nei, jeg kommer ikke opp igjen. Du bom på den tonen, altså. Legger tonen døv. Gjør det en gang til. Nei. Jo. Sommer, sommer, sommer! Nei. Du må gjøre det så fint du kan, Bjørte. Vil du ikke gjøre det mer? Nei. Du så fin og brun og har tatt på deg skjorte, svart, fin, stripete skjorte I dag, Bjørte. Du ser... Pinstripe, ikke det? Ekte voksen ut. Jeg sier tusen takk for det. Ja, du jo gammel også, så det jo på tide å begynne med å gå litt I skjorter og sånn på jobb. Ja, men så gikk jo du, Steinar og Tore med skjorte I går. Så men gikk jeg med skjorte I går? Ja, du gikk med skjorte I går. T-skjorte heter det? Nei, du blander. Nei, du gikk med sånn blå snippskjorte. Snippskjorte? Nei, jeg gikk ikke med snippskjorte I går. Jeg gikk var det forrige da? Ja, det kan, ja det kan for tenkes. Da var det søndag. Og hva jeg gikk I da og ikke gikk I, det aner ikke du nå, og det får du heller aldri vite. Jeg gikk I kjortel hjemme I toppetasjen der jeg bor. Hjemme I kjortel? Jeg ønsker meg kjortel, og hvis noen har en kjortel der ute, så send en kjortel til NRK P3 ved Steinasagen til 0340 Oslo. Hvilken størrelse bruker du I kjortel? Det må bli dobbelt X, tenker jeg. For det kommer I sånne størrelser? Jeg vet ikke om... Det ikke arabiske størrelser på kjortel. Hva tenker du på da? Nei, 1, 2, 3 kanskje for eksempel. Altså, som det arabisk. Så de... 3 det største, 2 middels, og 1 det minste. Akkurat, så det arabiske størrelsene. Vet du hva? Man lærer så mye av å høre på dette programmet. Tore, du er så flott, og du sitter med så mye kunnskaper. Jeg leser så fælt. Åh, så mye lesing. Åh, så mye... Ja. Men I dag, skal vi si hva som skal skje I sendingen I dag? Nei. Nei. Greit. Det System of a Down som står ut som vår tur. Dette Lonely Day, en depressiv sang. Ikke bli lei deg. Vi snart tilbake etter denne utrolig triste sangen. Radioresepsjonen. Det var System of a Down, Lonely Day her I radioresepsjonen på P3. Og hvis du har lyst til å komme I kontakt med oss og sende oss for Guds skyld en e-post til rr@nrk.no eller en SMS til 1987 og da bruker du kodeord resepsjon. Sommer, sommer, sommer. Nå kom jeg opp. Du kom opp, ja, men det gjorde ikke noe mindre pinlig. At du avbrøt programlederen for å synge den tåpelige sangen fra hvor? Det vet jeg ikke. Nei. Det vel fra hjemtraktene dine, regner jeg med? Det kan tenkes. Det jeg tenkte faktisk med Kristiansand, men det kanskje Stavanger. Ja. Hardanger, det? Neste Stavanger. Ok. Så du fra Hardanger? Stavanger. Ok. Yep. Hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene med redaksjonsmedlemmene I radioresepsjonen? Vi kan jo begynne med deg, du flotte gamle mann, Bjørte Paul. Tusen takk. Jeg gikk litt tidlig hjem og så fotball. Ja, det gjorde du. Så jeg en kamp til, og så jammen meg så jeg ikke en tredje kamp også, og så gikk jeg og la meg. Du en football addict? Ja, du kan kanskje gå så langt. Tore, så du noen fotball I går? Ja, jeg så faktisk 2 kamper I går. Ja. Ja. Kjempebra. For det jo verdensmesterskap I fotball som foregår I disse dager. Det stemmer. Ja. Gjorde du noe annet spennende I går, Tore? Eller siste 24? Jeg vet ikke om det så spennende, og det I hvert fall ikke stand-up, men jeg var faktisk... Det forbudt med stand-up her uansett. Jeg fullstendig klar over det, ja. Så godt at det ikke var det. Ja. Jeg var faktisk I går, klokka 16:30, så var jeg på VG-huset for å teste sommerøl. Vi blå ut, Oremang! Tusen takk. Jeg gjorde det også I fjor, testet sommerøl på VG-huset, og jeg har blitt innkalt igjen, fordi jeg var så drivende dyktig til å gi kommentarer til forskjellige øltypene. Ja, hvem andre var det som var med på det? For det pleier å være kjendiser. Rart de inviterte deg, egentlig. Ja, egentlig ganske merkelig. Jeg skjønner ikke helt hvorfor selv. Men, det var vel fordi at du var veldig flink til å komme med kommentarer på de forskjellige øltypene? Ja, men likevel så var jeg ikke så flink til de andre ting. Nei, hvem skal jeg si, du ikke Stephen Eccles, for eksempel. Så kjent jeg ikke, og heller ikke så flink til å spille piano. Nei. Men du morsom når du full. Tusen takk for det. Og jeg ble ikke full, men jeg drakk jo en del, for jeg smakte ordentlig hardt og godt på det, sånn at jeg skulle gi min ordentlige oppriktige mening. Ja. Men du lurte på hvem andre som var der. Det gjorde jeg. I tillegg til meg selv, så var det programleder I frokost-TV, Sille Biermann. Ja, hun med korte luggen. Hun med korte luggen, ja. Hun, og jeg kom ganske godt overens, for å si det mildt. Oi, det utviklet seg. Nei, utviklet seg ikke. Ble det kos, pett? Nei, vi satt tett på hverandre. Hun også for øvrig veldig flink I 20 spørsmål som går på P1. Hun det? Ja, veldig flink. Ha, hun flink på assosiasjonslek. Fint hvis du rekker opp hånda når du har sånne små digresjoner. Jeg tror faktisk jeg gjorde det samtidig, men så begynte jeg før jeg ble I to. Så gi jeg deg ordet. Men ok, andre. For å toppe det hele så har de også kalt inn påskenøtt-guru Roald Øyen. Ja. Også der, han, jeg og Roald også veldig tett. I hvert fall nå etter dette. Ja, fordi han var med I fjor også. Ja, og Roald Øyen, vet du, han drikker øl hver dag, han. Ufta. Ja, han sa det til meg, han drikker øl hver eneste dag. Det mange som spør seg, det Roald Øyen, du driver når du ikke lager julenøtter og påskenøtter? Han drikker hver dag. Han sitter hjemme og drikker, helt til det kommer en ny høysesong. Det ikke helt riktig, jeg kan godt fortelle hva Roald Øyen driver med når han ikke lager jule- og påskenøtter. Jeg bare kort innpå, klart det. Nå rakk jeg opp hånda, så det, Bjørte. Du rakk faktisk opp hånden etterpå. Roald Øyen, han lager sceneoverføringer til TV. Hvis det et show, for eksempel, som går på en scene, for eksempel I Oslo eller I Kristiansand, eller hvor poker måtte være, så lager han opptak av disse for å kunne sende de senere da, I NRK. For eksempel et stykke av Jon Fosse. Ja. Hvem andre var det som var med på ølsmaketesten? En representant fra Vinmonopolet, og så var det også kona til redaktøren I Ølets Venner. Og hva sa hun til Roald Øyen igjen? Hun sa til Roald Øyen at, og jeg skjønner jo hva hun mener, hun har aldri møtt Roald før, og sa at når jeg ser deg nå, Roald, så virker det som om jeg har kjent deg for evig. Jeg har sett deg så mye på skjermen. Ja, og ingen som sa det til, ingen som sa ikke det til deg. Nei. Jeg hører på deg hver eneste dag på radio. Hun ville egentlig ikke snakke med meg. Likte ikke det. Nei, ok. Akkurat. Det mest med Roald. Ja. Stats med han. Ja. Ble du litt full? Ja, litt. Ja. Det var ikke torsdag. Det var litt rart. Ja. Fint, da har vi dekket opp det meste. Personlig gikk jeg rundt I kjortelen min. Jeg har ikke kjortelen, men jeg later som. Jeg går egentlig naken, men jeg later som jeg har kjortel på. Størrelse 1, 2 eller 3? Størrelse 3 I den arabiske målestandarden, ja. Det veldig varmt I leiligheten min. Det derfor jeg går naken. Godt å ta en romskikjortel, da. Romski? Romskikjortel. Vi skal snart ha konkurranse, mine damer og herrer. Og Bjørte, hva det du driver med? Snakk. Hei. Dette Moby. Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, hvis du lurer på hva Moby, eller han som synger I denne sangen, sier, så det Volare, Trouble So Hound. Det var Moby da, som med Natural Blues, en single versjon av radioresepsjonen på P3. Og det fortsatt lov å sende tekstmeldinger også, altså, for Guds skyld. Vi synes det veldig gøy og koselig når du gjør det, og kanskje den egner seg til å ta på luftet også. 1987, kodordet resepsjon. Ja. Nå det konkurransetid, Tore. Da fungerer det sånn at jeg har ansvar for den konkurransen. Ja. Den litt vanskelig å forstå hvis man aldri har vært på det før. Ja. Jeg kan få kort inn på. Vi får jo stadig vekk nye lyttere, og de må også bli satt inn I hvordan den konkurransen fungerer. Mm. Prøv å forklare konkurransen som om dette var første gang du forklarte den. Aller første gang. Jeg skjønner at det kan være irriterende for andre lyttere, så får det bare være. Hva sa du, Steina? Nei, Jeg har en lyd. Den lyden... Jeg har en lyd. Fra nå til 14:45, så kommer jeg til å spille denne lyden helt vilkårlig når det tre ganger. Etter 14:15 står du fritt til å sende inn tekstmelding med de tre tidspunktene, for så være med I trekningen av et nederlandsk penal. For å gjøre det hende... For å gjøre alt enda enklere, så har jeg altså laget en slags radioreklamespot okay. som forklarer mer om konkurransen, og som gjør det, pakker det inn på en morsommere måte. Som gjør alt det du sa nå overflødig, egentlig? Ja. Ja. Hører jeg? Mm-hmm. Finn frem penn og papir, for nå braker det løs. hver gang du hører denne lyden. Mart, armeringsjern og andre ting. I løpet av dagens sending, noter tidspunkt og send det inn til radioresepsjonen, og du kan vinne et penal fullt av godsaker til en verdi av 139 kroner. Vinner du, er du automatisk med i trekningen av månedspremien, som er en tredørs Hyundai Sonata levert av Skrotum Auto på Slattum. Mart, armeringsjern og andre ting. Den der Hyundai Sonataen, har vi delt ut noen biler i altså de 6 månedene dette programmet har vært? Nei, vi har ikke det, og grunnen til det at vi ikke har klart å få til en gunstig avtale med Skrotum Auto på Slattum. Er du i konstant dialog med Skrotum Auto på Slattum? Akkurat nå har det vært stille, det har vært en slags isfront mellom Skrotum og oss her i NRK, ja. Men vi håper at samarbeidet vil ta seg opp i løpet av sommeren. Ja, for da skal jeg på ferie sammen med alle de som jobber der. Ja, med Slattum-gjengen? Hele Skrotum-familien. Akkurat, og det kan du si. Men du har også fått kritikk for at denne traileren inneholder feilaktig informasjon om denne Hyundai Sonataen, at den faktisk ikke har, er det 5 dører du sier i Det er en tredørs Hyundai Sonata, og jeg får mye kritikk fra bilelskere der ute, fantaster, som sier at det ikke finnes Hyundai Sonata i tredørs variant. Ja, hva sier du da, Tore? Det er bare tøv. Det sier, fuck you og Sonata fans. Selvfølgelig finnes det Hyundai Sonata i tre dører. Det er bare spesialbestillet, det er ikke det? Ja, det er det. Ja. Hvor skal dere på ferie, henne? Jeg og Skrotum? Ja. Sardinia. Israel og besøker foreldrene til Kanye West. Sardinia. Ja. Jeg kan også si at lyden i dag er lyden av Erik Bånerud. Han er reporter i Nitimen og lagde et innslag for de i går. Vi skal høre lyden en gang isolert sett for å høre helt hvordan den fungerer. Er vi i gang med konkurransen? Nei, den har ikke startet den. Det er bare en test. Bare en siste test. Sånn. Mart, armeringsjern og andre ting. Og det siste lyden der er, er det UFO? Ja, det er UFO. Ok. Da er egentlig konkurransen i gang, så yes. Da er det bare å begynne å følge med. Ja, og husk å notere ned tidspunktene. Det er skikkelig etter, viktig. Etter kvart på to. Da hører vi oss to i Oslo, det er Ravi. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Det var Ravi med oss to i Oslo, og vi er radioresepsjonen. Er vi ikke det? Jo, det er vi. Jo, det er vi. Ja, vi er det. Er vi radioresepsjonen? Ja, det er vi. En gang til! Ja, det er vi. Hvem er vi? Radioresepsjonen. Det stemmer. Og det er så koselig at to undersåtter som gjør alt det du ber de om. vi har fått mange tekstmeldinger, og vi takker for det. Vi trodde vi var litt sånn ensommere nå plutselig, men så raste det inn av flere meldinger, og det setter vi stor pris på. Det er noen som lurer på noe her. Blant annet er det en Olaug som sier: «Hei, kan dere være snille og fortelle mannen min, Per, at jeg synes han er verdens beste. Han hører på dere nå. Hilsen Olaug.» Og det du sikkert aldri har gjort, Olaug, er vel å høre på radioresepsjonen, for da hadde du vel visst at det ikke er et hilseprogram. Men skal vi gjøre et unntak? Vi gjør et unntak. Spør du? Jeg spør. Ja, men da gjør vi et unntak på Olaug og Per. Og hva skal vi si til Per? Per, du er verdens beste. Nei. Olaug synes at Per er verdens beste. Vi vet ikke og hva slags type Per er, for alt det vi vet kan være en pedofil mekaniker. Verdens beste hva? Formel 1-kjører? Verdens beste speiderleder? Mann? Venn? Åja. Jeg vet ikke. Synes du sparket litt under beltested der når du sa at han var en pedofil mekaniker? Jeg sa ikke at han var det. Jeg sa at han kanskje. Vi aner jo ikke hvem Per er. Vi kan jo ikke bare drive og ta masse meldinger ut på lufta uten å vite hvem vedkommende er. Nei, jeg er enig at vi kan ikke Olaug gå for Per. Ja. Jeg regner med at Olaug har sjekket hans fortid før hun har sendt den tekstmeldingen til NRK. Ja, ok, så vi må bare gå god for at Olaug forteller oss sannheten at han er verdens beste. Ja. For alt det jeg kunne vite, så er du, Bjarte, som er verdens beste. Ja, det er sant. Men det er ikke sikkert Olaug synes det. Det er tydelig at Olaug aldri ikke aner hvem Bjarte er, siden det er første gang hun hører på det i resepsjonen. Ja. Det kan være, ja. Hadde du visst hvem jeg var, så hadde hun aldri sendt en tekstmelding heller. Det tror ikke jeg heller. Om Per? Ja. Jeg føler at den hilsen er overbrakt nå. Okay, men det var også noen som lurte på dette med din kjortel. Ja. Kan du lese den for oss? Kan du lese den, kanskje, hvis du synes det er så forbannet interessant? Jeg synes det er forbannet interessant, men skjermen står litt grann langt. Skal jeg lese den da, så jeg sitter noen nærmere? Jo. Takk skal du ha, Tore. Jeg leser med den. Hei. Hei. Du går og sier at du går i en kjortel du ikke har, størrelse 3. Da undrer jeg. Siden kjortelen er fraværende, hva er da størrelse 3? P. Lureklem fra mai. Ja, men pen et forsøk på å lage sånn smilefjes med åpen munn, men det greit. Lureklem fra Maja. Altså, jeg, det vel det som... Har du kommet utydelig frem her nå? Jeg kommer utydelig frem. Poenget at jeg går naken rundt hjemme, fordi det såpass varmt I den loftsleiligheten jeg bor I. Sola står og steiker hele dagen, den varmes opp innvendig. Det aldri lavere enn 30 grader I temperatur der inne. Derfor går jeg naken rundt. Jeg ønsker meg en luftig hvit kjortel, slik araberne hadde kanskje på 70-tallet. Tror kanskje de hadde på 80-tallet også. Ja, 80-tallet også. Men I hvert fall så jeg en arabisk størrelse 3, og jeg ønsker meg en kjortel som da nødvendigvis bør være størrelse 3. Akkurat. Arabisk vil du ha sånn matchende PLO-skjerf på hodet også, med sånn... Jeg vil ikke ha noen PLO-skjerf på hodet. Bart, armeringsjern og andre ting. Jeg vil, jeg vil ikke ha noe på hodet, jeg vil bare ha en kjortel, Bjarte. Og det må være min rett som, som borger I den vestlige verden å anskaffe meg en arabisk kjortel hvis jeg ønsker det. Det vanskelig å få tak I. Det ingen her som vil stoppe deg I hvert fall. Nei, det helt sikkert. Vil du at jeg skal gå kjortel på jobben også? Ja. Dere vil I hvert fall ikke at jeg skal gå naken på jobben? Nei. Ok, bra. Vi hører Joe Alice D'Alessandro, dette Breskeboy, og Ken Stringfellow. Hvor Ken Stringfellow fra, Bjørte? Han I hvert fall fra England. Han fra Sierra Leone. I didn't know. Ikke en albino. Det. Yes. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Hei, Steinar. Hei, Steinar Bassen, det fatteren som ringer. Hei, pappa. Hei, går det bra med deg, Steinar Bassen? Ja, det rusler og går her da, vet du. Jeg jo ferdig med streik og sånn, så vi tilbake her og skal lage sending og sånn. Ikke snakk om streiken, Steinar Bassen. Ok. Nei, du, jeg har sett den der podcast-reklamen. Ja. Kanskje litt grann dumt av t-skjorta nede I buksa, Steinar Bassen. Ja, men det var jo egentlig for å være litt morsom da, men. Ja, du ser ikke så veldig snappy ut, for å si det sånn. Men det ser morsom ut. Du, hvorfor bruker du ikke brillene på den podcast-reklamen? Nei, men jeg tenkte at det noen først skal liksom på TV, så kanskje like greit å ta seg brillene ja. Ja, men den grei du, Steinar Bassen Du, jeg har skrevet et nytt manus Og ja. Så lurer jeg på om du har lyst til å være med Filmmanus? Ja, det filmmanus Du jobber jo ikke med film til vanlig Hva sa du? Du jobber jo ikke med film til vanlig Nei, men jeg, det litt sånn på hobbybasis Skjønner En gramatør, for å si det sånn Akkurat Ja, og jeg vil veldig gjerne at du blir med på denne Steinar Bassen For å si det sånn, jeg insisterer For hvis du ikke blir med Steinar Bassen Så arver Tore hele Sagen-imperiet Det vel ikke så mye å skryte, det? Det litt å skryte av. Ja. Ja. Men hva konseptet til denne nye filmen din da? Nå skal du høre, manus har fått titel «Den brysomme tjukken». Og det handler om at djevelen han sender sin sønn tjukken til verden, og det gjør han 6.06. Altså 666, som du sikkert vet, Steinar Bassen, det djevelens nummer. Ja. I dette tilfellet så blir jo ikke filmen ferdig før til neste år, så da tenker jeg at da blir det premiere 6.06.07, at det på en måte så blir tjukkens nummer, det blir 667, ikke sant? Men dette har tydeligvis ikke noe med djevelen å gjøre, det handler vel mer om en korpulent mann dette da, eller? En slags djeveltjukkass, tenker jeg. Ja. Altså, det som litt spennende at for å få bekreftet at tjukken djevelens tjukkass, så må man jo liksom finne djevelens tegn, som da skjult på tjukkens kropp, ikke sant? Mm. Og det blir ikke så veldig lett å finne det tegnet der, for å si det sånn. Mm. Men til slutt så finner de ut at tjukken han har 3 testikler, og der står det 6-7, altså på en måte det står 6 på den ene testikkelen, og så 6 på den andre, og 7 på den tredje. Så det blir nesten sånn en lottokule, Steinar Bassen. Men du, hvorfor prøver du å fortelle meg at jeg for tjukk eller noe sånt, pappa? Du ikke glad I meg? Hvorfor du? Hvor ringer du stadig? Men hør da, pappa! Hvorfor ringer du meg stadig vekk og sier at jeg skal spille hovedrollen I en film som handler om en tjukk, ass? Jeg ser bare potensial I talentet ditt, Steinar. Ja, men det vel ikke noe talent at jeg har lav forbrenning? Det vel ikke noe... Det vel talent, det? Kan ikke bare snakkes på søndag eller sånn, da? Whatever! Du hører på radioresepsjonen på P3. En herlig låt fra norske Orango, This Love Is Murder her I radioresepsjonen. Og Bjarte Paul Tjøstheim sitter der I sin flotte skjorte. Hei. Hei, og Tore Sagen sitter der I sin brun skjorte. Hei. Oi, brun skjorte? Ja, nei, det ikke. Nei, det en brun skjorte, men det ikke... Det for at den skal matche den sennepskule shortsen har tatt på meg. Ja, og matcher da brunt og sennepskult? Tydeligvis. Ok, jeg sitter her I shorts jeg også, og håret til legger, ikke så brune. Så har du en grønn t-skjorte på deg, med et litt sånn ironisk trykk. Ja vel. En bulldozer som kjører mot et lite tre. Nei. Det en bulldozer. Jo. Winning the war against trees. Yes, det stemmer. Det ironi da, vet du, men det likevel et spark til myndighetene som kapper ned såpass mye skog og regnskog, ikke sant? Der har du vært kjempeling senere, og små spark til... Det sparer til myndighetene I de landene som har regnskog da Ja, og likevel så har du de svindyre teakmøblene på verandaen din det teak I det? Ja, det nok Er det ikke mahogni som forbudt? For jeg ville ha noe som forbudt Og da var jeg så skuffet hvis det det som ikke forbudt Høres ut som vi begge på tynn is her Jeg skråsikker på hva regnskogen består I Kanskje jeg har bordet I mahogni og stolen I teak Råflott det I hvert fall Flott det sikkert Bestilt fra burma.com Ja, nesten tenkte jeg skulle kompensere da med å gå med denne t-skjorten Som kritisk til myndighetene Der det regnskog slags dobbeltmoral det Ja, det jeg vil si at kjorteldebatten raser på vår SMS-tjeneste. Og så det da en som heter Brahmaran. Han skriver kjøp en tunika på eBay, 20 pund cirka. Jeg vil ikke ha noe forbannet tunika, jeg vil ha en kjortel sånn som araberne går med. Du har ikke vurdert... Ikke alle araber, jeg sier ikke alle araber går med det, men noen går med det. Men jeg tenker hvis du sprader naken rundt I penthouse-leiligheten din... Noe jeg gjør. Noe du gjør? Ja. Så vil det kanskje være enda mer luftig hvis du bare anskaffer deg en poncho. En poncho jo altså fra Mexico-Bolivia-aktig. Det jo ofte laget av ull, for det ganske kaldt om nettene I Bolivia blant annet, for det ligger veldig høyt, ikke sant? Så det kaldt om nettene. Så jeg vil ikke gå med noe ull-poncho I loftsleiligheten min, for det ville bli ekstra varmt. Det ville bli ekstra luft I netten til. Ja. Hvis jeg skulle slå et slag for tunika likevel, så jo det mye bedre for å for eksempel holde brystene bedre på plass. Og det jo ikke sikkert det så dumt. Jeg vet det ikke helt hva tunika merke. Nei, tunika, Steinar, det en slags gjerne en slags kjole, kanskje I lin, ja, som ofte vanlig å bruke for eksempel hvis man går med bukser da, som kvinne, kanskje man slenger på seg en tunika på toppen. Det ser ganske luftig og herlig ut nå, ja. I hvert fall som sommeren har kommet. Akkurat, så da vil jeg ikke ha det. Nei vel. Nei, jeg vil ikke ha noe utenpå en bukse. Nei, men du må ikke ha på deg bukse, du kan bære den som en kjole. Ja, kanskje jeg kan bare ta et litt tynt laken for eksempel, lage et hull I det, og så blir det en slags blanding av poncho. Og spøkelse. ja, det et svart laken da, eller et gummi, svart gummilaken som jeg har. Spøkelseskladden? Ja, det blir en slags kinky spøkelseskladden da, kan du ja, si. Ja, kan si. Fint. Hvis folk har, hvis har en kjortel, så send det for guds skyld til NRK. Det bør være størrelse 3, arabisk størrelse. NRK P3, ved Steinar Sagen, 0340 Oslo. Og det vil bli premiert, det lover jeg. Sender vi noen singler da, vet du. Mm. Hvordan går det med konkurransen, Tore? Synes du det går fint? Ja, det går veldig bra. Vi har ikke kåret til vinneren nå, og grunnen til det fordi at ikke den siste lyden har blitt spilt da. Ok. Det må skje innen 30 sekunder. Ok. Skal vi bare prate videre og lade som ingenting? Ja. Så ok, radioresepsjonen et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 13.05 og 14 her på NRK P3. Hver eneste ukedag. Vi har også en best-of-sending på lørdag. Armeringsjern og andre ting. Da tar vi en sang med dere Sa du at vi gikk på lørdag? Ja, lørdag mellom 12 og 14 En slags best av sending Så det mulig å laste ned radioresepsjonen på sin MP3-spiller Gå inn på nrk.no /podcast Og last ned høydepunkter fra sendingen Dette Lenny Kravitz, mine damer og herrer Are you gonna go my way? Dette radioresepsjonen Du hører på radioresepsjonen P3. Det var Lenny Kravitz, alle jentenes svåte drøm, Are You Gonna Go My Way, og Bjartes svåte drøm også. Ja, ja. Du liker den? Ja, ja, veldig. Ja. Jeg kom på at for noen år siden så gikk jo du og jeg på spinning, Steinar, og da pleide vi å spinne denne låten her. Vi har vært på spinning sammen, Bjarte, det ja, vi. Må vi bare innrømme. Det skal vi lage et eget program om, Steinar, en gang. Spinning med Bjarte og Steinar? Ja. Nå skal vi bare spille sånne up-tempo-låter. Så. Ja, husk på den Hot Potato, den gamle slageren. Ja, Hot Potato, Bjarte, rødt-tato, der. Her motbakke. Du har vært på spinning, du og Tore, sammen med oss. Ja, jeg var det. Ja, ja. Dere dro meg med, da. Vi var en gjeng. Jeg var med. Det var en halvtårsperiode hvor vi tenkte, nå skal vi bli så rank og flotte som noen, eller ingen har sett oss før. Men det ble vi ikke. Og kunne det gå mer feil? Kunne det gå mer feil? Rank og på spinning to ganger I uka, faktisk. Ja. Å, herregud, for en... Det var veldig ambisiøst. Ja, det var slitsomt. Ja. Men så kom vi på dette konseptet med radioresepsjon. Ja. Så for å... kunne fullføre det som at vi bare stopp. Ja, det mye sitting her I dette ja. Programmet. Ja, det ikke mye going. Vi går jo til og fra PC-ene våre. Og kopimaskinen. og kopimaskin innimellom faktisk. Og hender blir vi båret hjem etter jobb. Ja, selvfølgelig. Vi skal oppsummere konkurransen vi Tore. Det skal vi gjøre. Det altså en lyd som har blitt spilt av tre ganger I dette programmet. De som har hørt på vet hvilken lyd det så du trenger ikke å blande meg mer opp I. Vi har Bare rødde og fin. Ja da, nå har jeg kåret en vinner. Ja vel. Han har gjettet helt riktig, ikke gjettet, han har fått med seg riktige tidspunkter. Jeg leser opp tidspunktene. 13.26 13.31 13.44 Det flere som har svart helt riktig, det helt klart. Dette jo Norges raskest voksende radiokonkurranse, selv om den veldig irriterende. Vinneren I dag kommer fra Nordtveitgrend. Og der har jeg vært mye I Nordtveitgrend. Har du tenkt at vi har lytter I Nordtveitgrend? Var det ikke Nordtveitgrend-grand? Nordtveitgrend. Grend. Yes. Og postnummeret 5646. Neida. Jo da, og vinneren, han heter Lars Arne Abbotnes! Applaud you, Lars Arne Abbotnes! Abbotnes vinner altså et nederlandsk final som vi har kjøpt. Var det Abbotnes? Det var I hvert fall Nordtveitgrand. Ja, men han heter ikke Abbotnes. Nei, men svært nært. Hva heter han? Abbotnes. Abbotnes. Det var vel grend. Det abort på arabisk, faktisk. Ja. Ok, han får da dette penalet vårt. Det gjør han. Han også med trekning av denne... Ja. Og det penalet, kan jeg si nå, det veldig attraktivt ute på markedet, fordi det nemlig signert av alle oss tre I radioresepsjonen, og det har nok økt en del I verdi. Det også vannavstøttene, for de som lurte på det. Ja, og det også signert uten at vi har fått samtykke da fra vinneren. Det stemmer. Ja, så det påtvunget autografer der, kan du si. Sverre. Ja. Det var fint det, Tore. Så bra da. Flink du. Og du også, Bjørte, her. Jeg sier tusen takk for det. Nei, jeg sa ikke at du var flink, jeg sa at du her, du også. Er det jeg? Det du. Vi hører en låt da, eller? Det gjør vi. Dette våre venner I Heroes and Zeros. De har vært på turné med, om en litt kort turné, så var det I hvert fall en turné. Cellophane heter låta, og skru på høyt da. Heroes and Zeros. Cellophane her I radioresepsjonen på P3. Jeg tror det mitt favorittband for tiden. Det ditt favorittband for tiden. Hva med Steely Dan og Genesis da? De kommer på andre og tredje plass for tiden. Ok, Steely Dan ass. Ja. Det noe jeg setter mindre pris på enn det bandet? Spør jeg? Nei. Nei, det stemmer. Helt riktig. Helt riktig. Heroes and Zeros, vi var jo på P3 Sessions turné I en kort periode før streiken brøt ut. Ikke snakk om streiken. Og det var en koselig gjeng. De fortalte at de hadde bestemt seg for å gi ut en EP. Den har kommet allerede, den fikk veldig, veldig bra kritikk. Selv om vi opponerte veldig, og mente at et album ville være mye mer naturlig. Ja, jeg har aldri vært en EP-tilhenger da. Jeg skjønner ikke helt EP-konseptet. Jeg visste ikke at det var å få kjøpt engang. Ja, du får jo kjøpt det, vet du. Ikke sant? Ja, men jeg ville aldri gjort det. Nei. Men jeg skal gjøre et unntak med Heroes and Zeros, jeg skal gå ut og kjøpe det på min lokale platebutikk. Vokalisten I Heroes and Zeros, han har absolutt gehør. Han stemte, ja, så han stemte gitarene til Thor og meg før vi gikk på scenen. Det blir litt halsurt, ja, men ja. Nå kan folk sikkert få inntrykk av at radioresepsjonen også et band. Det vel å ta I litt grann, men vi setter på spisen. Ja, vi fremførte da på Petre Sessions-turnéen en klassiker fra gruppa Extreme More Than Words, og det var ganske vakkert. Ja. Og hvis du kommer til gravene på Kvartfestivalen, og der vi skal ha livesendinger fra, så kan det hende at Tore og Bjørte tar frem gitaren sin igjen, og jeg tar frem min vakre sangstemme, og gjør en utgave av More Than Words. Hvis du heldig, hvis dere heldig. Ja. Skal vi runde av sendingen? Var det noe mer du skulle si? Jo, det bare en tekstmelding her fra en som heter Hege. Jeg kjøpte meg en sånn kjoleting som de går med I Egypt. Veldig behagelig å gå med. Tror du ikke det størrelse 3, eller så skulle du fått den. Send meg målene dine, så skal jeg sy den til deg, skriver Hege. Jeg vil ikke ha en kjoleting. Jeg snakker om en kjortel, Hege. Og hvis du skal sy den til meg, så ja, du kan si extra large, cirka. Det ikke 90-60-90 du Stanley? Det ikke det sånn flotte pornomodeller som den størrelsen? Du da en flott pornomodell, du. Takk og bukker for det. Jeg trodde det var det om du hadde sånn perfekt syning, så var du 60-90. Og tenker på null. Hvis du syr en kjortel til meg, Hege, så send til NRK P3 ved Steinarsagen 0340 Oslo. Og jeg takker på forhånd. Så vil selvfølgelig bli premiert. Sjokkmaskinen står på bordet. Vi stikker fingrene inn. Den som får sjokk I dag blir skutt med softgun-pumpagla og enkle regler. Jeg får den I dag, vet Ah! Bjørte fikk en! Jeg blir så glad, jeg blir så glad Da skyt en gang Ja, vi skal skyte flere ganger Det vet du veldig godt Skal du skyte I armen, eller? Nei, du kan skyte I armen Skyt på låret Skyt på låret? Ja Å, det tynne, skrinne lille gamlislåret ditt Den trapp Oi, ja, det var bra ladet I dag Softgun-pumpagla Ok, Tore. Ok, Steinar. Takk for at du ville være broren min I dag. Når som helst. Takk for at du ville være gammel og flink I dag, Bjørte. Når som helst. Og takk til meg som har vært programleder og forholdsvis flink. Vi runder av med en sommerlåt. Dette Barcelona. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3.